هغه د دین په فکر زیادات مستثنا دي. دین علاوه یو سره مزدوری لذي کاروبار لذي او بال بچبوزي او د کافر په وطن کې ډیره ده نو دا مجرم نه ځکه هغه کې باقاعده څومره خلک چې دی او بچي ور سره دي هغه لذي عیسائیت پرچار روزانه ور کوي ځکه ال ته بچو باندې وسکول کې تعلیم کې او روزانه غید مسلمانانو بچو تا دی عیسائیت کوشش کی دی دې کې تاسو وګورئ اوسم دی علاقه کې بعضی داسې شی شروع دی بعضی نور زینو کېم دی پدی دره کې بعض سکولونو ته اوس دین جیوس په ذریعہ باندې کلا ریج راځي کلا کېله او خوراکونه راځي پدی ترتیب باندې لا خلق یعنی عیسایان کوي او پدی طریقې مانوس کوي بای زنانه دی کورونو کې ګرځي بعضی ګور دی د زنانو په سکولونو کې بعضی داسې زنانه دي چې هغه د عیسائیت پرچار کوي او د قران داسې ترجمه کوي چې پای پویږي نه غلط مقصد ذکر کوي همون ته انداز دي سره لګی دا کمی زنانه چې ترجمه له راضی مون کوي نه بیا وایي چې مونږ له داسې خو پویي نه دا غي په نقصانات هغه زنانه پویږي باقی نور مسلمان نن قران ته نږدې کیږي نه نو دله کسو غلط خي او غلط مقصد ولا ذکر کوي دی پاغي پویږي نه باقاعده د اباز سکولونو چې د زنانو سکولونو دي پدې کې بعضی سکول ماسترانی د عیسائیت او د يهودیت پرچار ورکړي ذهن د مسلمانانو خرابای نو چې دلته د عیسائیت پرچار کړي او یو مسلمان ورته ملک تلا دیو جن علماء د علی کلی چې دا کوم مسلمانان دي نو دا غي اسلام او ایمان په خطر کې دي یو هغه چې دا ترتیب دی غره یو کس راغلو ډیر دیندار مالویز دمر یعنی بچولنو گزار ورکول شم وینه والے شم زکالت قانون داده چې بچی دی واله او دیش پار سوسوار له سکال در رسیدله ابن کثیر هغه روایتونه ذکر کړي د دې آیات مبارکه په تفسیر کې دا الله حبیب فرمایلی یو کس اسلام ترا داخل شو اسلام ترا داخل شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غنه وادی غسکی نو یو دام وا چې پاتموز به پابندی کې زکات بور کې حج د بیت الله شریف بکې د رمضان شریف روزی بنی سی و انک لا ترا نار مشرکین الا وانت له حرب وی پدا سی جے کہ بوسی گی چھ دا مشرک اغا اور بلول تا لخکاری نا پا خبر رسائی کنن رسائی دشپیا اور بلی دل دیر نر دا غی سرات رسی وَإِنَّكَ لَا تَرَا نَارَ مُشْرِكِن دا مشرک اور بلی دل بنو گوری یعنی اوزے بور سروسی گنا اِلَّا وَأَنْتَ لَهُ حَرْبٌ اکچر جہاد تلاڑی او بیا دا غا غرانا مڑا اورون بلول وینی نو بیا پک مستثنا دی ورنہ دا سی جے کہ بنو اسی گی چھ تا سر مشرک دم رنیز دیرے اب حدیث ذکر کرے دا اللہ حبیب فرمائی انا بر من کل مسلم بین زہران المشرکین دا اللہ حبیب وی زد ہرغ مسلمان نبی زارم چھ دے دا مشرکان اوپا منس کیوسی زد ہرغ مسلمان نبی زارم چھ دے دا مشرک پا منس کیوسی گی زکر دا ایمان دین دا پا حطر اکر او بیا امام ابن کثیر وی معنی سنگا دے یعنی لا یترا آنا رہوما دوانا بدا سی لری لیوسی کی چیزی او بلور نوینی او امام ابو داود پا آخر دے کتاب الجہاد کی دا حدیث ذکر کرے سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ ہوئی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی چی من جا مع المشرکا وسکن معہو فینہو مثلہو وای څوک چې د مشرک سره راځم شو او دا هغه سره داغه پاوتون کیوسیږي وای دا داغه غونته دی دغه ته خبره وکړه نو ګوره کدا هغه سره عقیده قبول کړي خدا او غونته دی او کنه عقیده د کفر نم قبول نو په خطر کې من جاء مع المشرک وسكن معه فانه مثله وای څوک چې د مشرک سره اوسه دو او دا هغه سره داغه پاوتون کی راځم شو نو دا د غونته دی ځکه قرآن وای چه دار الکفر نے وسو طاقت او ہجرت نہ کئ نو مالکم من ولایتہم من شین حتی یہاجر او د سورہ نساء آیات کی ہوئی چې کله ملائک کی روح دی او ہجرت دی دار الکفر نن لیکړي نفولائک مأواہم النار د دای اور د پات کې دوزې والذین ها کسان امنو جی مان روړې ولم یهاجروا او هجرت نه کړې مالکم نشته تاسو لره مسلمانانو او مهاجرینو انصارو من ولایتهم من شیء د دوستۍ د دوی نه شې حتا یهاجروا تر دې چې د هجرت کی وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ کچره مدد در نغواړي د دین په بار کې د پدارل کفر کې خو دینی مدد در نغواړي فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ نو پتا سود دوی مدد او نصرت لازم نه ک مدد در نغواړي نو پتا سود دوی مدد او نصرت لازم نه مدد او نصرت به کوي وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ کچره امداد غوښت تاسو نه فی الدینی دی دین بارکی حجرت نه نکڑے خو کافر سرین تا پدارو کفر کی جنگ دے او مسلمانانو لوئی مال سلخ کر راکا سکسان راکا نا اللہ وی فعالیکم النصر تب نفرائی تعداد خلق اس اعتبار مدد کے یاد آدھے حجرت نه نکڑے خو کافرونی او پجیل کی واچو لو او اگئی وی دور دور جرمانہ براکے علب دی پریزو وی فعالیکم النصر پتاسو مدد کو لازم نی فذالک فرض علیکم دا پا مسلمانانو فرض دیتا مسلمان خود دے حجرت نہ دے کڑے پدار الکفر کے دے اگر چی گنہگار دے وچی تان دے جہاد بارکی مدد غواڑی نو مجاہدین بولا ورکے او کاغل سمالی تاون ضرورت تے نو مالی تاون بورس رکے او دے دیکی بیا امام قرطبی دا واقعہ ذکر کرے اوڑے رفسوں سے کرے وہی دادا غی مدد کو الفرض دی اغی کا کافرونی سی او تکلیف والا رسائی دی راہ رسول فرض دی او ای دیوانی رتون علماء و اجمالا وی فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ علا ما حل بالخلق فی ترکهم اخوانهم فی اسر العدو وبیعیدیهم خزائن الاموال وی افسوس دی فدی حال بانے وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ چی فدی مخلوق کم مصیبت نازل شئے رونه د مسلمانان رونه د کافرو پکیت کړي او د دې پلاس کې د مال خزاني دی او د اخلاصي دی دا مسله ده او د ټول فقها اتفاق ده وای کچریو کې دی مسلمان نارینه زنانه د کافرو پکیت کی نو په تمام کلمی ویلو باندې دا غرا خلاصون فرجې دي وای کدی سره پلاسو کې ارس خلاص شو نو دې دی نار کی نی خو یو مسلمان به د کافرو پلاسو کې نه پریږدي دا دا شریعت مسئلہ اللہ وی فعلیکم النصر وین استنصروکم کچر مدد غخت تاسونا فی الدین اید دین بارکی تاسونا مجاہدین غاڑی اسلحہ در نغاڑی یا تاسونا مالی تاون غاڑی فعلیکم النصر نپتاسو مدد و نصرت داغوی لازم نے اللہ لا قوم مگر پا مقابل دی او داس قوم کی مدد بینکوئی بینکم و بینہم میثاق چی پا من ستاسو پا من داوی کی کلک واددار او دیتا معاہدین کافر ہوئی دا کافر و اقسام دیو محارب دے مسلمان سر جنگی دا دیتا کیا غنہ دے مراد لگا باز ملکون بوئی جرد مو خود کافر و سر وادد آغی کی معاہد کافر یا دے چی دا غصر آحد دے آب مسلمان سر پا ایز دے کی جنگی گینا دا مسلمان مقابلہ کی دے چا مدد نکی محارب کافر چې کمزې کړي نو دا هغه ټول سره بیا وعده ماته الا لا قوم مگر دی او داسې کافر قوم بارکه به مدد نه کوي بینکم و بینهم میثاق چې په من ستاسو په من دا وی کې کله وعده دا والله بما تعملون بصیر الله په هغه چې تاسو عمل کوي بصیر لیدونکو نه الله وګوره هجرت نه دې کړي نو دا تاسو کامل دو سم نه دې حکم مدد غواڑی پا دین کی نو مدد بے کوئی دی رستو آیات کی فرمائی سباب انشاءاللہ وائی کچرے مدد مونکو دیو بل سر دوستی مونکا نو پزمک کی فساد براشی کافر بغالف اسلام بمغدوش لکن اندغ شانکار شوئے یو مسلمان لکن تکلیف دے ندانور پتماشر ناغخ زلیل کی او اغج علاوطن کی شہیدی کی او در پدر شی بیا بن نمبر راش او نور مسلمانان داغی تماشر یا سر نگور ہے ان الذين بشكها وكسان امنوا جيمان روڑے وهاجروا او هجرت کړه دے وطن پریخره وجاهدوا بموالهم او جهاد کوي پخپلو مالونو سرا وانفسهم او پخپلو نفسونو سرا فی سبیل الله فلا رد الله کی او لکه ګره هجرت نه ختميږي تر قیامت نه جهاد هم تر قیامت ختميږي نه والذین آکسان آو او چیزے ورکڑے دے دغی مہاجرینو تا ونصورو او دے مدد او نصرت کڑے اولائک بعضهم دغا مہاجرین و انسوار بازی دوی اولیاء و بعضن دوستان دبازی دی والذین آکسان آمنو چیمان روڑے ولم یہاجرو او حجرت ندکڑے ما لکم نشت دیتا سو دپارا من ولایتهم من شئن د دوستای د دوینه من شئن سشه حتا یو هاجرو تر دې چې د هجرتو کی ور باز خلکو سوره کله سوچ کړه زمونږ د سکول طالب علمان او په کورس کې اسلامي کې سوره انفال نو په دې کې ګوره سوره د کافر سره د مقابله او د جهاد او د بایکاټ خبره لیکن دی موجوده حکومت دا سوره انفال ته ویل لکه دا خو د يهودو او د نصاراو د ذهن خلق دی ایلا پتہ ولګی چې قران دا وای چې مسلمان مدد وکړي هغه خود يهود او نصارا او لپاره مسلمانان قطره ندا مبارک صورت ویس خو سوچ چا کړو چې ده طالب علم او اسلامیات کورس کې ورده نکړو او دې ظالمانو دا يهود يهوديان او نصارا او سوچ دي چې دا مبارک صورت دی ویس وینستن سروکم کچره مدد غواړي تاسو نه دغه مسلمانان اگر چې هجرت نه وکړي فی الدینی دی دین بارکی فالیکم النصرو نو پتاسو دی مدت و نصرت لازم نے اللہ علا قوم مگر پا مقابل داغ قوم کی بینکم و بینہم میساق چی پا من ستاسو پا من داغوی کی واددا بلکہ اللہ کو مسلمان دی اللہ حبیبی و کافر ورس رسول ہے حدیبیہ کی شامل شروع نو بیاد آغا کافر یو کس مکی والا ہوا چلو اگئی نبی علیہ السلام تا خبر رو لے گلو چمو سر خدای غدر کرے دوکے کرے دا اللہ حبیبی زمان مدد دیو نشی کماستا سو مدد لو او پا مکہ مکرم وانے ہم لوگ یو مسلمان چی فریاد کئی نو پا مسلمان ہو کمران او پتون مسلمانان دا غم مدد لازم دے دا دیدے لے ہندوستان لے چی اسلام را رسید لے او یو زنان پا جیاس کی اگر آجا دہر دا سن علاقہ کی نیولے وا ویا غزنانا ویا حجاج حجاج گو رسول ظلمونه کړی خو دومره غیرت اسلامی پکړو وی حجاج روټی او ټیکاله پړه دې کې ورته قاصد راغې چې د مسلمانانو جیاز سکانو نیولې اندوان او پای کې او زنانا واغې چې کچ یا حجاج وی نړۍ خلی لگا سي وړاو وروي غرزول پتا لیک او دې طرف ته مخ کو وی لبیک یا بنتی اے زمالوری زتابدار زما به نړۍ د مړی نه څنګه تیریږي او ته دې د کافرو په لاسو کې او محمد ابن قاسم رحم الله رولې دا الله حکم دی وینستن سروکم فی الدین فالیکم النصر کچره مسلمان سره د کمزورۍ نه هجرت نه وکړي او مدد در نغواړي فالیکم النصر پتا سو مدد کول فرض عین دی الا علی قوم بینکم و بینهم میثاق مگر دی او داسې قوم مقابله کې چې په من تاسو په من داوی کې میثاق کلک او مضبوط وعده ده والله بما تعملون بصير الله طه غچتا سو من کوي بصير لذن کنه صلى الله عليه وسلم دمه کې آیات مبارکه کې الله رب العزت د مهاجرین او د انصار مبارکو فرمایل مهاجرین هغه صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین چې هغه مکه مکرمه تاریخ او مدینه طیبه تلارو او انصار د مدینی اغا خلقو چې دغه مهاجرینو ته پخپل زمکا پخپل کورونو کې زی ورکړو او خپل مال او دولت دای سره نیم کړو وی فرمایل چې دا مهاجرین او انصار پخپل منس کې دوستان دي او دا هغه مومنانو حکم فرمایلو چې هغه ایمان روړې خود دار الحرب نه دار اسلام ته هجرت نه کوي سره د وس او طاقت نه نو داسې مومن چې مومن دی او سره د وس او طاقت نه دی هجرت نه کوي نبی فرمائل ما لکم من ولایتهم من شیئن حتا یهاجروا تاسو لده دوی دو دوستینا اس کس مسیح سنشتا ترسو چی دی حجرت نرکڑے ورست دو خبرو فرمائلے کچر دغم مومنان چی حجرت نرکڑے سرد دینا چی حجرت فرض دے او کتاسو نے دینی معاملات کی مدد غاڑی نو فعالے کو منصر پتاسو دی مدد دا فرض او لازم لے یعنی تاسو نے مجاہدین غاڑی د دشمن دا مقابلے دا پارا یا غیل دا مالی تعاون ضرورت تے یا دا غی قیدیان دی نو دا غی دا قید نخلاصول دا غی ہر قسم مدد او نصرت دینی لحاظ سرکول دا پا تمام امت مسلم فرض دے. اس دی آیات مبارکہ کی فرمائی دی رستو آیات کی کچرے مومن دا مومن سر دوستی نہ کئی او مومنان دیو بل سر تعاون نہ کئی نو یولو یا فتنہ و فساد کبیر و پزمکہ کی سرگرش. فرمائی والذین ہا کسان کفرو چی کافر دی بعدهم بازی ددوین اولیاء و بعدین دوستان دا بازی دی دیو جنا تمام جمہور لماوی چی الکفر ملت واحدہ تمام کفر یو ملت تے کہ یہودیت دے کہ نصرانیت دے کہ دہریہ دی کہ ہندوان دی خود اسلام پہ مقابلہ کی دایو ٹولے دے ذکوی والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض حقا کسان چی کافر دی خواکا دی یہودیانو پہ شکل کی دی کہ دی نسواراو یاد نور غیر مسلمو پہ شکل کی دی رب کریم فرمائی بعضهم اولیاء بعض بازی دی دوینا دوستان دی بازی دی اللہ تفعلوہو کچر اداکار مونکو دا دین اسم مراد دی یعنی مومن دی ایمان پا سبب دا مومن سر دوستی اونکا یو مومن دبل مومن مالی تعاون اونکو او یو مومن دبل مومن پا جہاد کی مدد اونکو نتکن فتنتن فی الارض شیب یولو یا فتن پزمکا کی وفسادن کبیر او فساد لوئی. ننگورا دیو آیات دو جنا امت مسلمات دنیا پا گٹ گٹ کی دا ذلت جون تے رہے چھے کافران خود دیو بل سر دوستی کئی او دا غخپل باطل دین خیال ساتی او امت مسلمات دیو بل مدد تر کرے داغی دو جنا نن پا دنیا کے لئے فتنہ دا و فساد کبیر رہے دیلے کسو اللہ تفعلوہو تفسیر خازن کی ہوئی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہوئی آدنور مفسرین نے ذکر کرے الا تفعلوا اے الا تتعاونوا وتتناصروا کچرتا سو اے مومنان دی یوبل سر تعاون نکو دی یوبل سر مدد او نصرت مون نکو نتکن فتنہ فی الارض شیبا فتنہ پس مکہ آدھے کی تفسیر خازن کی ہوئی فتنہ سے توئی فالفتنہ فی الارض ہی قوت الکفار فتنہ پس مکہ کس شے دے دا کافر و قوت و طاقت دب دبا و قوت با دا کافر و جوش او فساد کبیر سدے وہوا ضعف المسلمین مسلمانان و کمزورش کچرے کافر خود یوبل سر دوستی کئی او مومن یوبل سر دوستی و نکا او یوبل تعاون و نکو نو فتنہ بشی او فساد کبیر بشی او یو قول دام دے وَيِلَّا تَفْعَلُوهُ وَهُوَ أَن يَتَوَلَّ الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرَ دُونَ الْمُؤْمِنِينَ وہی کچھرے دا کار مونو کو یعنی مومن را پاسے دو کافر پا دوستیونیو او مومنانو دوستی پریخوا نتکن فتنتن فی الارض و فسادن کبیر زمکہ کی با فتنشی و فساد کبیر بھئی نن کافر پا دوستی نیول خمامولی خبر ادا نن دا تمام دنیا منافقان حکمرانان اغی دی یہود و نسوارا و دا پارا دا امت مسلمہ وینی تویے تردی چی دا ماشو مسلمانانو بچی زنانا و کورو نروانے نو دا دور زک دا فساد کبیر دے چی دا رب العالمین دا دی صریحی حکم مخالفت دے الا تفعلوہو کی یو دا غماناوا کچر دیو بل مدد نکوئی دیو بل سر نصرت نکوئی او الا تفعلو داو کچرے کافران مو پا دوستی اونیول مومنانو دوستی مو پریخوا نتکن فتنتن فی الارض و فسادن کبیر شیب یولو یا فتنہ پا زمکہ کی فتنہ سوا دا کافرو پا قوت کی کیدل او فساد کبیر سو دا مسلمانانو کمزوری کیدل دغه ترتیب دے قرآن پاک دیو یو حکم دا مخالفت دا وجنا نندم رلویلوی نقصانات امت مسلمتو ملاوی گی. امام قرطبی دغه شان د تفسیر خازن پشان تفسیر ذکر کړی دی دیکھ اے الا تفعلوه وهو ان يتولى المؤمن والكافر دون المؤمنين الا تفعلوه کی داوی کچر دا سی مو اوکر یعنی مومن را پاس دو کافر په دوستی ونیو او مسلمانان مومنان د کافر د پاره جنگی داغ د پاره مسلمانان قتلی نتکن فتنه فی الارض و فساد کبیر شی بیا ولو یا فتنه پز مکه کی او فساد کبیر به جوړ شي او دیم ویلی چی لا تفلوه کداره وی هی عائدتن علی التناصر والمعاذره والمعاونه و اتصال الایدی خپل منځ کې مدد دیوبل نکوي دیوبل نصرت نکوي او تاسو خپل منځ کې اے امت اتفاق او اتحاد نشتا نبیا و فتنه او فساد کبیر جوړي والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض هغه کسان چې کافر دي بعض د دوینه دوستان د بازی دي الا تفعلوه کچری راکار مونکو مومن د مومن سره تعاونونکو مومن په مومن باندې اون در دے دو او د دې فکر سوچ غم درد یو نشو نتکن فتنه فی الارض شیبه فتنه پزمکه کی فتنه سوا د کافر په قوت کې کېدل و فساد کبیر او شیبه فساد لوی الله دې دا ظالمان حکمرانان تباہ و برباد کړي والذین هغه کسان آمنو چې ایمان روړې و هاجر و هجرت کړي و جاهدوا فی سبیل الله او جہاد کئی دا اللہ لارکی گورا دا ہجرت مقصد دا جہاد کول نو باز خلق چوئی چی ہجرت شتا خو جہاد لا نشتا ناغی اس حقیقت کی دا شریعت اغا اصل وجہ مسخکول غواڑی دا مہاجر دا ہجرت مقصد دا دے چی دے پیودا سے دے کی ٹکانہ حاصل کی چی دے دشمن سر جہادو کی والذین آمنوا کسان چی ایمان روڑے وہاجرو او ہجرت کڑے وجاهدوا فی سبیل اللہ او جہاد کئی دا اللہ لارکی وجاهدوا فی سبیل اللہ او جہاد کئی دا اللہ لارکی والذین آووا ونصروا او اگر کسان اگر جہاد غٹ غٹ دو قسمون دی یو تا جہاد اقدامی وی یو تا جہاد دفاعی وی جہاد اقدامی دی تو ایچ امت پر قوت و طاقت کرے او دا دے دین لخکر روان کو او دین دوان و یہود سر جنگی دا غیر پار شرطو نشتا امیر بوی دا غیر پار نور دیر شرطو ندی یو جہاد دفاعی دے چی دشمن کور ترا دن نشو غل کور ترا دن نشو نداد بی وقفتوب نخدا چی یو سڑے وی غل کور ترا دن نشو دے وی غل لغک زکنکم چی مولا امیر ندے جوڑ کرے او غل لغک زکنکم چی ماوالا لا دعوت ندے ور کرے غل چی کور تدر شلوم بے بولت مسئلی کے قرآن براخلی و بخاری شریف بولوے نن کافر راغلے دا امت مسلمہ کورونو تننوتے عراق تو مسلمانان خون نہیں تلی کافر راغلے افغانستان تا کافر راغلے کشمیر تا کافر راغلے فلسطین کی دا مسلمانانو بی حرمتی و کورونو کافر روانے دی وقت کی دا جہاد دا پارا اس قسم شرط نہیں دا چاچے سا وست دے وس اگا وست بیس نو والا امیر شتا نو والا دعوت شتا دی دا پارا دا خواہ وقت کی با مثال پتور دعوتی چی دعوت رسیدلے نرے یا امت مسلمہ لخکر روان کو دا کافر پسی زی نو لخکر چورسی نو کافر لبوئی اسلام قبول کئی کہ اسلام نہ قبل وئی جزیہ را کئی او کہ جزیہ نور کوئی نو بیا بدا اللہ نم والی او جہاد ورسر شروع کی اغیط وئی جہاد اقدامی نن پا تمام دنیا کے دا امت دور وس نہ دے پاتے چی جہاد اقدامی دیو کی بلکہ جہاد دفاعی دے دے نہ دعوت شرط دے دا جہاد دفاعی دے پارا نہ امیر شرط دے دیکھ کہ دا زنانہ وسرسی او کہ دا نارینہ وسرسی او نہ پا منت خلاصے گے زکر کافر چرا دن نشو آغا حیا دا امت مسلم آخلی آغا جماعت روانی تاسو گو رئی کم زیون لچے امریکا و یہودی رنبے قرآن شریف سوزائی رنبے دا جماعتون نا قرآن بار را غرزائی امت مسلمہ نن پا دی کم ملکون چراغلے آغای پا دخپل لنو دخوین دو دو بیبیانو پتہ نیشے چی آغا سشوی آغا زنانو تا دخپل نارینو دا بچو پتہ نیشے چی آغا سشو دی وقت کی امت مسلمہ تا نہ د خودکش حملے دا پارا دا فتری ضرورت شتا سچ امت کولے شی نو دا دای دا پارا سرے دا غی اجازت تے والذین آمنو و حاجرو آغا کسان چی ایمان روڑے و حاجرو و حجرت کڑے و جاہدو فی سبیل اللہ او جہاد کوی ای دا اللہ لارکی والذین آغا کسان آوو چی دغی مہاجرین و مجاہدین لے پکورنو کی زیور کڑے و نصورو او دغی مہاجرین و مجاہدین و مدد کئی فمال سرا پہر سرا اولائک هم المؤمنون حقا ویہم دغا مومنان دی پہ حقا و پرشتیا اولائک دغا مہاجرین او دغا انسوار هم المؤمنون حقا هم دوی دی مؤمنان په حق باندې. وردا خاص کر د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین بارک وای او الله دا غی بارک وای چې دا حق مؤمنان دي. سورت په ابتدا کې رئیس صفات هم ذکر کړی او به ویلو غوړی سوره انفال چې کله شروع کړو الته فرمایلیو الته دا رئیس صفات ذکر کل پدریو آیاتونو کې نو سلورم آیات کې فرمایلیو اولائک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. اولائک دغه مؤمنان دغه مهاجرین او صحابه کرام دغه صفاتونو قابل اولائک خلق هم المؤمنون حقا هم دوی مؤمنان دی په حقا لهم درجات عند ربهم د دوی د پاره درجه وی پنځ درب د دوی ومغفرت نو بخنا دا ورزق کریم او رزق د عزت من. دلته مې اولائک هم المؤمنون حقا لهم مغفرت ورزق کریم. دا د الله فیصله را د تمام مهاجرین او انصار او صحابه کرام مبارک د دې سریه یاد نفس چې څوکم د صحابه او ذرا عیب بیانې د الله دې پلانته او قهر وي دا د روافض په شکل کې دي هغه د نورو سیاسی جماعتونو په شکل کې دي چې دا غي مقصد دې د صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیه مجمعین بدنامول. الله فرمایي اولائک دغه مهاجرین او انصار هم المؤمنون حقا هم دوی مؤمنان دی په حق باندې لهم مغفرة دوی د پاره بخنه ده ورزق کریم او رزق دی عزتمن. ادا غر لبار بار تیر شول چې د رزق سره کله صفت د کریم راشي نو د دینه مراد د جنت رزق وي. دا د تمام مهاجرینو د تمام انصارو د تمام صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین سرا د رب العالمین د طرف نه د جنت وعده. والذین هاکسان آمنو چی مان روڑے دے من بعدو پس د دینا اے د حدیبی نفس د صلح حدیبی نفس ایمان راړو وهاجر او هجرت کو یو خو هغه مهاجرین اولین سابقین زم هغه کسان دي چې غي دینه پس ایمان راو دا من بعدو کس مراد دي. نو بعضی مفسرین وای اے فی بعض اسفارکم او چاہیے چې المؤمنون المهاجرون من بعد صلح الحدیبیہ وهي الهجرۃ الثانیہ وای د حدیبیہ نه پس چې هجرت کولو دي ته هجرت ثانیہ وای او د حدیبی نه مخکې چې چا مکه مکرمه ته هجرت کړو هغه ته هجرت اول وای. والذین هغه کسان آمنو چې غي ایمان روړې دي من بعدو پس د دینا وهاجرو اوسو کوئی مراد د دین اسره یعنی من بعد نزول الایا د دې آیات د نزول نه پس تر قیامت پورې چې څوک ایمان روړي وهاجرو او هجرت کړه دې او جهادو ما کوم او جهاد کوي تاسو په مرګرتیا کې تاسو سره مرګري شي او دې کافرانو مشرکانو سره جهاد کوي فاولائک منکم نو دغه کسانم تاسو نه دي داند جملو مهاجرین او انصارو نه دي دایم الله علی سره په خپل رحم او کرم یو ځای کوي فاولائے قدغ مهاجرین دغ مجاہدین چې تر قیامت پورې غید الله لپاره هجرت کوي jihad کوي فاولائک منکم دام تاسو نه دي و اولل ارحام خاوندان د خپل ولای بعضهم بعض د دوی اولا به بعض ډیر نږدې دي بعض ته فی کتاب الله ډیر نږدې په اعتبار د سری په میراث شروع کې ابتدا د اسلام کی میراث بان سواریو مهاجر دیو بل نوړو مدد یې آیات سره حکم منسوخ شو چې مهاجرینو سره انسوار دې مدد کړي او میراث با د رشتہ دارۍ په سبب وړي شي و اولو لرحامه خاوندان خپل ولې بعضهم بعض دوینا اولا دیر نزدی دی پا میراس اڑو که بے بعضن دا بعضنا فی کتاب اللہ. فی کتاب اللہ مانا سوا فی حکمه دا اللہ پا حکم و قانون کی یادی دے کہ کتاب اللہ نا مراد لوح محفوظ دے فی کتاب اللہ پا لوح محفوظ کی دا غشان قانون اللہ لتلی کرے ادرہم قول اللہ چی فی کتاب اللہ یعنی فی القرآن دا پا قرآن کی اللہ دا مسئلہ ذکر کرے لکا سور نساء کی دا میراس تفصیل در لتیر شو چی اقرباخ پلوان رشتدار پر یو بلن میراس سوڑی نو فی کتاب اللہ درے مقصدو نو فی حکمی ہی یا فی اللہ محفوظ یا تینا مراد سر قرآن پاک دے ان اللہ بیشک اللہ بکل شئین علیم پا ہر یوشی پوہرے دیو جنہ دا قرآن دا اوریدو دا ذکر مقصد دے عمل دی مخمونگو تاسو لداو خیلا چی مسلمانانو قیوب البانی مدد کول فرض دے خاص کر دا جہاد کو معاملہ کی قیوب مسلمان تا دا مال ضرورت ویو دے قیدی دے نو دا تمام دنیا پا مسلمانانو دا دراخ راسول فرض عین دے تر دے فقہاو لکلی قیوب پیسے دا مسلمان پلاس کے نپاتی کیی خطول پیسے برا جمع کئی خو قیدیان بخلاص رہے دیو جنا سمرچ ترقیاب